ilaw sa mata. Kalabog sa dibdib, bawat bira. Hampas ang katawan sa bigay na tunog. Tamang yugyog na parang sabog. Huwag matakot pagpawisan. Gamit ang kamay ay papahiran. Alak na tumutulo sa bibig. Sasaluhin ko sa banaliit. Lahat ay tayuan, wala na kupuan. Natitira na lang ay mga kandungan. Halika dito sa'kin kung ibabaw. Tatayo ka lang pag yelo ay natunaw. Itaas ang pasok para sa barkada. Para tingnan mga order nating Eva. Huwag nang mag-alinlangan. Epekto ng iniinom at tinitira. Kaliwat kanan ang mga daldalan. Di magkarinigan ang mga usapan. Na parang ang lahat ay mayroong balak. Malaking rason ang bumabahang alak. Sarili lang ang makakapigil. Dama mo na ba ang init at tigil? Pwede mag-relax, steady ka lang. Tsak makukuha ang inaasam. Ipapatikim ang dapat tikman. Huwag ipagdamot at pagbigyan. Para bang riot labo-labo. Ikot ang paligid na kakahilo. Hinahabol ang bawat hininga. Amoy na amoy ang mga binubuga. Huwag nang mag-alinlangan. Bilisan ng ko'y lapitan. Ikaw ay hahayaan. Basta sa'king gawin na lang. Mabilis na pangyayari. Hindi kayang pigilan. Matapos man lahat ito. Pinatapang pag-usapan. Sulitin ang gabi, bawal umayaw. Huwag bumitaw, tayo sumayaw. Nagkikis-kis ang damit at balat. Kuryente na dumadaloy sa ugat. Katawan natin nagmistulang magnet. Para bang tuko sa hipit ng kape. Palitan ng amoy sa isa't isa. Pwede ba akong makaisa? Nakakabaliw ang iyong harapan. Isip ko wala nang paglagdan. Higit ka pa sa tama, sobra ang init. Ikaw ang bangungot sa akin panaginip. Di ka iiwasan kung ikaw ay tukso. Ang mapasakin ka, yun ang gusto. Maaari mo ba akong pagbigyan? Ano ba ang pangalan? Pwede ba malaman? Huwag nang mag-alit.